Назаўтра з самага рання Гуторскі запрасіў да сябе матроса. Той прыйсці не забавіўся, ужо часін праз 10 пачуўся ў канцылярыі яго магутны голас. Яго ўсе з тлумам віталі, гэта быў любімец усіх, любілі яго і падуладнае, і начальства, і проста ўсе, хто толькі знаў. Непамерная фізічная дужасць і да яе надта добрая і простая натура, казачная смеласць, адважнасць, усё гэта рабіла з матроса глыбока сімпатычную асобу. Быў ён камандзірам асобнага атрада, меў, як і кожны чалавек, сваю ўласную фамілію, але ўсе звалі яго матросам па яго ранейшай спецыяльнасці. Яму падабалася гэтае прозвішча. «Ну што?» – загудзеў ён, уваліўшыся ў кабінет. «Дзела ёсць. Якое?» «Пачакай, у двух словах не скажаш, сідай его». Матрос сеў. «Давай цыгарку». «На». «І прыгатуйся да надта важнага». «Прыгатаваўся ўжо, пачынай». «Колькі ты можаш набраць надзейных людзей?» «На каго?» «На зарубу». «Многа трэба». «Як многа?» 10 чалавек». «Слухай, матрос, ты не выспаўся сёння, ці мо жартуеш?» «А што?» «Ды тое, што сам не ведаеш, што вярзеш». «Я думаў тэлеграфаць, каб роту прыслалі». «Ладна, як зловім, тады тэлеграфуеш, цяпер пачакай». «Але расказвай, як і што». Гуторскі расказаў усё па парадку. «Маёнтак Купрыянава я ведаю добра», – пачаў разважаць матрос. І хоць ён ні на дробачку не змяніў выразу свайго шырокага буйнога твару, але відаць было, што ён закіпеў, загарэўся ваяўнічым запалам. «Маёнтак я добра ведаю, там лес ці то парк вялікі, гушчарны, за ім Дняпро. У самы бераг упіраецца парк, з Дняпра прыйдзецца і пацікацца, бо на дарозе варту паставіць. Так, лодкі трэба, лепш за ўсё на лодках. Лодкі ў тросне на перавозе возьмем. Ну, акружым, калі варта будзе, знімем, мае хлопцы мастакі на гэта. Ну, а там пабачым. Яшчэ трэба абмеркаваць. Ну, дык як з людзьмі? Всяго атрада не буду браць. Выберу чалавек 15. Глядзі, каб мала не было. Гэта ж не злодзей, які банда цэлая. Это моя справа. Адказнасць бяру на сябе. Добра, я таксама паеду. Яшчэ лепей, толькі з умовай. Мне не замінаць. Загадаў ніякіх акрамя маіх. Там ты не начальнік, а падуладны. Аб гэтым не турбуйся. Я не маю ніякага намеру памыкацца на тваю вайсковую ўладу. Усе загады твае буду спаўняць няўхільна». «Ну, я пайшоў. Увечары зайду да цябе, пагамонім. Заходь на кватэру». «Добра». Гуторскі застаўся адзін. Хацеў узяцца за бягучую работу, але не работалася. Гісторыя з Купрыянавым заўладала яго галавой. Аб чым бы ні пачынаў думаць, думкі міжвольна неўзаметку перабягалі на гэту цікавую справу. То яму прадстаўлялася заўтрашняе дзела, прадстаўлялася выразна, яскрава, з усімі драбнотамі, бо ён ужо перажываў яго ў сваім уяўленні. А то ўспаміналася тое, што было ўчора. Тады ў вачах станавіўся вобраз Ніны і затямняў сабой усё іншае. Дрыгацеў дзіўнай вабнасцю, цягнуў да сябе, змушчаў яскравым зяючым хараством. І тады Гуторскі зрываўся з месца і доўга хадзіў па пакоі, злуючы на сябе за тое, што не можа стрымацца, не можа ў корані перацяць. Это непатрэбнае, шкоднае пачуццё.